Anna Marcinik od poniedziałku do czwartku około 20:50. Na zegarach już 21:00, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj czwartek, pierwszy dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. O wolniejszą i ostrożniejszą jazdę apelujemy raz jeszcze wspólnie z policją. Dane opublikowane do tej pory z akcji Znicz nie napawają optymizmem. W przyszłym tygodniu Gruzin podejrzany o zabicie młodej kobiety w Łodzi ma trafić do polskiego aresztu. Został zatrzymany na Ukrainie. Kolejne przypadki zachorowań na odrę w Polsce. Tym razem zgłaszają je lekarze z Pruszkowa. Policyjna akcja Znicz potrwa do niedzielnego wieczora, ale policja już podsumowuje to, co wydarzyło się na drogach wczoraj i dzisiaj. Niestety mimo większej liczby patroli i apeli o rozwagę jest już co najmniej 19 ofiar śmiertelnych. O statystykach z dzisiaj na godzinę 18 informuje Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Doszło do 48 wypadków, w których życie straciło 6 osób, a 65 osób było rannych. Niestety wciąż zatrzymujemy nietrzeźwych kierujących. Policjanci zatrzymali 142 nietrzeźwych kierujących. A te dane podajemy po to, żeby ostrzec i żeby raz jeszcze prosić o zdjęcie nogi z gazu. Na drogach jest kilka tysięcy patroli, jak zapowiadają policjanci. Dla tych, którzy łamią przepisy i stwarzają zagrożenie, nie będzie taryfy ulgowej. W serwisie Trójki kolejne tematy. Wkrótce rozpocznie się procedura ekstradycji 39-letniego obywatela Gruzji, który był poszukiwany w związku z zabójstwem w Łodzi młodej kobiety. 28-latka została zamordowana kilka dni temu w kamienicy w centrum miasta. Według śledczych sprawcą jest mężczyzna zatrzymany rano w Kijowie. Sprawą zajmuje się Piotr Krzysztofiak. W namierzeniu i zatrzymaniu Gruzina brali udział policjanci z Biura Kryminalnego Komendy Głównej oraz funkcjonariusze z Łodzi przy pomocy polskiego oficera łącznikowego na Ukrainie, mówi Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Mężczyzna od 28 października poszukiwany był listem gończym wydanym przez prokuraturę rejonową Łódź-Polesie. Trafi do aresztu ekstradycyjnego. Mężczyzna powinien trafić do Polski w przyszłym tygodniu, wyjaśnia rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Po uzyskaniu informacji o zastosowaniu przez sąd na Ukrainie tymczasowego aresztowania i niezwłocznie skierujemy wniosek o ekstradycję. Do brutalnej zbrodni w Łodzi doszło prawie 2 tygodnie temu. Śledczy ustalili, że młoda kobieta została zabita tego samego dnia przed południem w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Żeromskiego w Łodzi. Jej zwłoki po 5 dniach zostały odnalezione niedaleko stawu Wiana. W związku ze zbrodnią aresztowano 3 osoby, 2 Gruzinów i Białorusinkę, którzy mieli zataić zbrodnię, zacierać jej ślady, a także składać fałszywe zeznania. Cała trójka trafiła do aresztu. Podejrzany o zabójstwo i gwałt 39-letni obywatel Gruzji od wtorku był poszukiwany międzynarodowym listem gończym z czerwoną notą. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Kolejne ognisko odry w Polsce. 10 przypadków zachorowań zgłosili lekarze w Pruszkowie. Dotyczą dzieci jednej z podstawówek i ich rodzin. Inspektorzy sanitarni próbują dotrzeć teraz do wszystkich, którzy mieli kontakt z chorymi. Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Szerzy się m.in. drogą kropelkową. Liczba zachorowań rośnie. W ubiegłym roku w 30 europejskich krajach zanotowano prawie 14,5 tysiąca przypadków zachorowań właśnie na odrę. W serwisie informacje z zagranicy. Rosyjskie trole i boty, czyli programy wytwarzające własny przekaz, wzięły na celownik Wielką Brytanię w czasie ubiegłorocznych zamachów islamistów. Masowo publikowano wtedy antymuzułmańskie wpisy i nieprawdziwe wiadomości. Analizę na ten temat opublikował właśnie ośrodek Demos. Szczegóły i wnioski w relacji Adama Dąbrowskiego z Londynu. Ofiara zamachów w Westminster leży na ziemi. Obok, jak gdyby nigdy nic, przechodzi muzułmanka. Rozmawia przez telefon. Zamach jej nie obchodzi. Zdjęcie z takim przekazem krążyło na Twitterze, rozpromowane przez użytkowników z Rosji. Potem okazało się, że kobieta dzwoniła po pomoc. A dzisiejszy raport ostrzega, że to tylko jeden z przykładów. Debata publiczna została porwana przez wrogich nam ludzi. W tym przypadku była to Internet Research Agency z siedzibą w Rosji. Grupa ta rozprowadza prokremlowską propagandę. Mówi BBC jeden z autorów, Alex Krasodomski-Jones. Wiele mediów użyło tych tweetów jako przykładów prawdziwej wymiany poglądów pośród internautów. Autorzy raportu z lewicowego think tanku Demos podkreślają, że chodzi o wpływanie na wyniki wyborów, ale nie tylko. Sianie podziałów to część szerszej strategii wywołania wojny kulturowej, osłabiającej naszą demokrację i nasze społeczeństwo. Z analizy wynika, że w okolicach zamachów islamskich terrorystów rosyjskie boty były aktywniejsze niż w czasie kampanii referendalnej w sprawie Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejne zapraszam o 22. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze o pogodzie. W nocy na południu, na wschodzie i na północy kraju miejscami słaby opad deszczu. Nad ranem na wschodzie mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Na termometrach na południu 15 stopni, na wschodzie 13, na zachodzie 5, w górach Chalny. Jutro pogoda w kratkę i słońce i chmury. W regionach wschodnich popada. W Rzeszowie i Krakowie nawet 19 stopni. W Katowicach, w Warszawie 17, w Zielonej Górze i Bydgoszczy 15, w Szczecinie 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerinicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Dzień Wszystkich Świętych witam Państwa, Piotr Semka. Dzień bardzo głęboko umiejscowiony w polskiej tradycji, ale też dzień będący setną rocznicą wybuchu walk między Ukraińcami a Polakami o Lwów. Tak zwana obrona Lwowa, epopeja obron lwowskich jest głęboko usadzona w polskiej tradycji i o niej dzisiaj chciałem rozmawiać z moimi gośćmi, którymi będą profesor Jan Pisuliński, z którym się łączymy w rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Olga Popowicz, lwowianka, historyk, który nie zajmuje się bezpośrednio wydarzeniami z 1918 roku, ale zaprosiłem panią Olgę, aby przedstawiła, jak tam te wydarzenia umiejscowione są w ukraińskiej wrażliwości historycznej. Dobry wieczór państwu. I wreszcie historyk Piotr Dymitrowicz. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. A zaczniemy nasz program od pieśni, znanej pieśni, która występuje pod wieloma nazwami. Niektórzy ją znają w dzień deszczowy, w dzień ponury. Znana też jest jako Marsz Lwowskich Dzieci, a usłyszymy tą pieśń w wykonaniu chóru Politechniki Szczecińskiej Miasta, które z Lwowem ma bardzo dużo wspólnego. Kraju, jak na mnie, ja na rzecz, proszę, nam chyta, proszę. piosenka nazywana jest zazwyczaj Marszem Lwowskich Dzieci i jest utożsamiana z walkami o Lwów w 18 roku, choć tak naprawdę została ułożona w 1913 roku, kiedy w związku z wojnami bałkańskimi wysłano duży kontyngent poborowych lwowskich nad granicę Czarnogóry właśnie do Bośni, ale treść jej, nastrój tak pasował do opisania walk o Lwów w 18 roku i potem w 20, że stała się pieśnią utożsamianą z walką o Leopolis, czyli tak po łacinie nazywane było to piękne miasto. Ja dzisiaj chciałbym zacząć od przedstawienia tła wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu. Jak przedstawiały się potencjały niepodległościowe Ukraińców i Polaków w latach 14-18? My, Polacy, najbardziej znamy legiony, ale Ukraińcy mieli swoich strzelców siczowych. Zwracam się do pana profesora. Panie profesorze, czy to była szkoła elit niepodległościowych Ukrainy? Na pewno, ponieważ była to jednostka ochotnicza. Wywodziła się z strzelców siczowych, takiej organizacji paramilitarnej na wzór polskiego strzelca, tworzonej przez Kiryła Trylowskiego jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Ukraińcy po wybuchu wojny prosili usilnie władze w Wiedniu o możliwość utworzenia ukraińskich formacji zbrojnych pod własnymi symbolami, sztandarami, podobnie jak Polacy i podobnie jak w przypadku Polaków udzielono im takiej zgody, jednak ograniczono liczebność tych formacji znanych pod nazwą Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych tylko do 2000. Także było to znacznie mniej niż polskie formacje legionowe. Tym niemniej ta jednostka walczyła przez cały okres I wojny światowej w armii austro-węgierskiej i w momencie wybuchu walk 1 listopada znajdowała się zresztą w Czerniowcach na Bukowinie. Stamtąd dopiero 4 listopada przybyła pod Lwów. Oprócz tego oczywiście mieliśmy formację ogłoszonej i niepodległą w styczniu 1918 roku Ukraińskiej Republiki Ludowej. I tam były zresztą też formacje stworzone z mieszkańców Galicji, ukraińskich mieszkańców Galicji, którzy po dostaniu się do niewoli rosyjskiej w czasie I wojny światowej, po tak zwanej rewolucji lutowej, stworzyli jednostki ukraińskie pod nazwą Korpusu Strzelców Siczowych. Czasami właśnie obie te formacje mylono. No dobrze, więc Ukraińcy mieli już jak gdyby zaplecze militarne, ono było mniejsze od polskiej, ale było. Jeżeli mówimy o roku 18, to można powiedzieć, że wtedy Ukraińcy byli w lepszej sytuacji, bo po zawarciu Traktatu Brzeskiego w 18 roku, po pierwsze, polskie władze w ogóle nie brały udziału w tych negocjacjach, po drugie, oddano Ukraińskiej Republice Ludowej Chełmszczyznę, po trzecie, wreszcie, politycy ukraińscy zaczęli być na tle Polaków, którzy zaczęli już zerkać ku Antancie, o wiele wierniejsi dla cesarza niż Polacy. Jak to było? Zwracam się do pana Piotra Dymitrowicza. Tak, oczywiście. No przecież Traktat Brzeski został uznany tak naprawdę za zdradę, za rzecz haniebną z punktu widzenia Polaków, więc politycznie na pewno strona polska nie wyglądała tutaj najlepiej, ale ja bym jeszcze chciał wrócić do tej kwestii militarnej, bo pamiętajmy, że legiony legionami, ale w roku 1918 strona polska tak naprawdę też jest w fatalnej sytuacji. To jest to, co mówił Piłsudski tuż po przybyciu do Warszawy po 10 listopada, kiedy mówił: mi jest potrzebna armia. On to mówił trochę w mocniejszych słowach, ja nie będę ich tutaj używał, ale ta armia była szczątkowa, to było kilka tysięcy żołnierzy. Reszta to były struktury, które były oczywiście tworzone od roku 1915, jak na przykład Polska Organizacja Wojskowa. Ale to była konspiracja. Ale to była konspiracja. A wojsko, które zaprotestowało przeciwko rozbiorowi Polski, bo tak nazywano odrywanie Chełmszczyzny, było internowane. Czy to legioniści pierwszej brygady, czy to drugiej brygady? Część się przebiła przez front na stronę rosyjską. Tak, no ale to było kilkuset ledwie legionistów. Armii Halera jeszcze nie było, więc tak naprawdę myśmy stali w roku 18 jesienią w obliczu dramatycznej sytuacji. Czyli Ukraińcy mieli znacznie bardziej zorganizowane oddziały, które były w zasięgu ręki. Na pewno tak to wyglądało, jeżeli spojrzymy na Lwów czy na Galicję. Oczywiście były te silniejsze ośrodki w Polsce, gdzie te siły wojskowe były tworzone. Mam tutaj na myśli oczywiście Poznań na przykład, prawda? Ale to całkiem inna kwestia. Natomiast Lwów tak naprawdę był bezbronny. W tym czasie bardzo popularną postacią budzącą nadzieję Ukraińców, a obawy Polaków, był książę Wilhelm Habsburg, który wówczas bardzo wyraźnie kokietował środowisko ukraińskie. Część polityków ukraińskich widziała go w roli króla Ukrainy, jakiegoś hetmana Ukrainy. Proszę nam opowiedzieć o tej postaci. Zwracam się do Olgi Popowicz. Tak, w Ukrainie on bardziej znany jako Wasyl Wyszywany. Bo nosił bluzy wyszywane na ukraińską modłę. Tak, i on bardzo wspiera właśnie ukraińskich strzelców sieczowych, o czym mówił pan profesor, żeby nie mylić tych strzelców sieczowych, to żeby powstał korpus w Kijowie. I przewodniczącym wtedy tego korpusu był Konowalec. Jewchen Konowalec, późniejszy Jewchen Konowalec, potem UWO, a potem OUN. Tak. On zaczynał właśnie w Kijowie z strzelcami sieczowymi jako korpusem Ukraińskiej Republiki Ludowej. A Wasyl Wyszywany, tak, on właściwie był taką postacią, która wspierała dla Ukraińców wtedy na tym wyższym szczeblu powstanie tej jednostki składających się z Ukraińców, czyli strzelców sieczowych w armii austro-węgierskiej i z którą, owszem, powiązywano taką nadzieję, że może być będzie monarchia, może będzie Królestwo Galicji. Kraj koronny w obrębie monarchii austro-węgierskiej na takiej zasadzie jak na przykład Węgry, prawda? Tak, tak. No dobrze, a co sądzili Ukraińcy o potencjale polskim na terenie Lwowa? To znaczy chcieli zająć Lwów i zakładali, że miasto, które w większości było jednak zamieszkałe przez Polaków, no że po prostu zostanie uznana, fakty dokonane, tak? Te walki zaczęły się od zajęcia Lwowa przez strzelców sieczowych. Zaczęły się z nocy 31 października na 1 listopada i było zdecydowane, Witowski akurat był za tym. Mowa o Dmytro Witowskim, jeden z dowódców akcji zbrojnej. Tak, który mówił, że nie możemy czekać na to, jak Austria się zdecyduje i czy poprze Ukraińców, bo wtedy nie było tego poparcia dla Ukraińców i musimy sami zająć miasto, bo widzimy, że przyjdą Polacy i jednak stracimy tą szansę. I dlatego było podjęto decyzję, żeby zająć te główne ośrodki, dworzce. Również taką akcję było przeprowadzone też w innych miastach. Tylko tutaj był problem dla Ukraińców, bo ten korpus, ten oddział strzelców sieczowych, jego nie było w Lwowie. Dlatego on, czyli główne on dotrzał, siły tak, ukraińskie kiedy on dotrzał, były poza. Tak, to już... to kto zajął miasto w takim razie? Tak jak powiedziałam, właśnie te części, mniejsze oddziały. Było ich około 1500 osób. Tak, i ta elita polityczna. Teraz zwracam się do pana profesora. Czarna legenda mówi, że Austriacy współdziałali z Ukraińcami, wydając im miasto. Czy to jest prawdziwa wizja przeszłości? Nie ma żadnych podstaw dowodowych, nie ma żadnych źródeł, które by to potwierdzały, wręcz odwrotnie. 31 października dbający o legalizm prawie do końca liderzy ukraińscy, politycy przyszli do gubernatora Galicji, hrabiego Chujna, którego zastępcą zeszło Ukraińc Włodymyr Decykiewicz. A czy był oczekiwanie właśnie, że przekaże mu władzę. A czy był polski Nie, nie było. Ale no pamiętajmy, że minister... To jest dowód jednej ze stron. Ale do 1914 roku, przypomnijmy, nie było żadnego Ukraińca we władzach, natomiast byli polscy ministrowie do spraw Galicji, zawsze Polacy w okresie autonomii. Polacy byli zresztą pełnili funkcje ministerialne, a nawet byli premierami rządu austriackiego, także można powiedzieć, że do tego momentu to Polacy mieli pełnię władzy. Zawsze namiestnikami Galicji byli Polacy, łącznie z ostatnim Michałem Bobrzyńskim. Także ale to się zmieniło na czas wojny. To było działanie na zasadzie demonstracji w drugą stronę. Zawsze byli Polacy, no to teraz będzie zastępcą austriackiego gubernatora Ukrainiec, tak? Ale Wołodymyr Decykiewicz nie miał żadnej władzy, a przede wszystkim hrabia Chujny nie zdecydował się na przekazanie władzy, powołując się na brak zgody Wiednia. Z Wiednia. Tak, można powiedzieć. Który to Wiedeń był w tym momencie zajęty zupełnie innymi sprawami, chociaż jeszcze 31 października rząd austriacki debatował na temat Galicji Wschodniej, mówił o stopniowej ukrainizacji w tym sensie, żeby podzielić stanowiska galicyjskie starostów czy inne urzędy, przyznać również Ukraińcom, ale to dopiero było w fazie podejmowania decyzji. Rząd austriacki w żaden sposób nie pomógł, bo przede wszystkim nie zgodził się na wysuwane już wcześniej od miesiąca prośby o przesunięcie jednostek ukraińskich, przede wszystkim tego Legionu Strzelców Sieczowych, na teren wschodniej Galicji, do Lwowa i generalnie na ten teren. Także pokazuje to, że rząd austriacki nie faworyzował Ukraińców, nie wspierał ich przy prowadzeniu tego zamachu. Zresztą ten zamach to tak naprawdę został zorganizowany w ostatniej chwili w dużym stopniu. Także nawet nie było wcześniejszego porozumienia. A dlaczego taka prowizorka była po stronie ukraińskiej? Dlatego, że Ukraińcy jako legaliści, można powiedzieć, do końca popierali rząd. Charakterystyczne, że kiedy 16 października cesarz austro-węgierski Karol ogłosił tak zwany manifest federacyjny, proponujący przekształcenie monarchii w federację, ale przy zachowaniu państwowości austro-węgierskiej, i jedynym narodem, którego poparli, byli właśnie Ukraińcy, którzy chcieli pozostać w granicach monarchii, ale bynajmniej nie ze względu na jakiś skrajny lojalizm, ile dlatego, że ze względu na przewagę Polaków w Galicji uważali, że potrzebny jest ten Wiedeń dla zachowania ich praw, dla realizacji ich potrzeb i żądań. Także dopiero w momencie, kiedy ta monarchia się rozpadała i kiedy wyszły informacje o tym, że do Lwowa mają przybyć przedstawiciele powołanego 28 października w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej i objąć władzę, dopiero wtedy, można powiedzieć, ostatecznie było to katalizatorem decyzji o przejęciu władzy we Lwowie. Teraz zwracam się do Piotra Dymitrowicza. Dlaczego władze w Krakowie tak długo zwlekały z zajęciem Lwowa? Przecież w odróżnieniu od Ukraińców, Polacy nie byli specjalnie legalistami, ani nie mieli żadnego sentymentu. Może po latach to wróciło, ale wtedy było takie jakoś, nie, wiedźma Austria. Dlaczego dali się ubiec? No, dali się ubiec, no, powiem tak złośliwie, minimalnie, bo przecież z tego co pamiętam, dwóch przedstawicieli Polskiej Komisji Likwidacyjnej wyruszyło do Lwowa, tylko że nie dotarli. Natomiast spójrzmy szerzej, przełom października i listopada na ziemiach polskich to jest jednak ogromny chaos, to jest wiele ośrodków, których się tworzy. Przecież pod koniec października Rada Regencyjna zdecydowała, że generał Stanisław Puchalski, jeśli się nie mylę, miał objąć funkcję wojskową i organizować w Galicji, że tak powiem, opór zbrojny, ale abstrahując od tego, że to był fatalny wybór, to on nic tak naprawdę nie zrobił. Puchalski był uważany za tak zwanego Schwarzgelbera, czyli człowieka, który mimo polskiego pochodzenia jest całkowicie uzależniony mentalnie od Wiednia. Dokładnie tak. Natomiast już w pierwszych przecież dniach listopada powstawały plany, wbrew temu, co się mówi, i generał Rozwadowski, zanim zrealizował swój plan, to już w pierwszych dniach, gdzieś tam 4-5 listopada, myślał o tym, jak odbić Lwów, czy zająć go. Może, bo to jest też ciekawe, ja chciałem zwrócić uwagę na to, jak różnym językiem, pani Olgo, my rozmawiamy. Pani mówiła o zajęciu Lwowa, ja bym powiedział o obronie Lwowa, tak? Poza tym de facto Ukraińcom nie udało się zająć Lwowa, ani pierwszego, ani drugiego i tak dalej. Ale w takim razie, jak wyglądają te wydarzenia? To znaczy, panie profesorze, rozpocznijmy od jakiejś mrocznej godziny pierwszej w nocy 1 listopada. Co się wtedy dzieje na ulicach Lwowa? Bo chyba wtedy zaczęła się akcja, jeśli dobrze rozumiem. Tak, to znaczy ja bym przede wszystkim zaczął od tego, że po stronie polskich polityków i nie tylko polityków, szeroko pojętych elit, w ogóle zlekceważono deklaracje ukraińskie, chociażby z 19 października o tworzeniu państwa ukraińskiego cały czas w granicach Austrii. I po prostu zlekceważono, nie tyle nie wiedziano o przygotowaniach, bo one były tajne, przygotowaniach do zajęcia Lwowa, ale w ogóle nie liczono się z taką możliwością. To kompletne zaskoczenie. W mieście nie było regularnych jednostek polskich. Skąd ten brak respektu wobec możliwości militarnych Ukraińców? Myślę, że lekceważenie w ogóle ukraińskiego ruchu narodowego, traktowanie z pewnym paternalizmem po prostu Ukraińców jako niezdolnych, nie mających instynktów państwowotwórczych, niezdolnych do stworzenia własnej państwowości. No i tak, jeśli były takie eleganckie emocje, to zostały one ukarane. Jak wyglądało obsadzenie miasta przez Ukrainę? Ukraińcy bez problemu zajęli większość budynków, które im zależało. Z tym, że oni z kolei też zlekceważyli możliwość oporu polskiego i uznali, że najważniejsze są dokumenty rządowe i chociażby stacja kolejowa i budynki rządowe. Natomiast nie próbowali zneutralizować chociażby szkoły na Sienkiewicza, gdzie było kilkuset polskich uzbrojonych. A dlaczego? Ludzi zlekceważyli. Dlaczego według pana? Może nie spodziewali się oporu też. To była w dużym stopniu improwizacja, a też trzeba powiedzieć, że w historiografii jest bardzo krytycznie ukraińskiej również oceniany Dmytro Witowski, kierujący tym organizacją tego spisku, stojący na początku na czele wojsk ukraińskich. Po prostu nie próbowano zneutralizować w żaden sposób możliwości oporu. Ograniczono się tylko po prostu do wywieszenia plakatów z informacjami o ogłoszeniu państwa ukraińskiego, przejęciu władzy we Lwowie oraz wysłaniu patroli. Oczywiście same patrole pojedyncze nie w mieście, w którym zdecydowaną większość stanowili Polacy, no, było po prostu bezsensowne, znaczy nie było skuteczne, nie dało nic. Później rozpoczęto takie nieskoordynowane ataki przez pierwszych dniach listopada, które dość szybko zostały zneutralizowane. Oddano po krótkim oporze dworzec z miejscowymi składami wojskowymi. Pozwolono na opanowanie jedynego lotniska w Lewandówce. Także mnóstwo było błędów ze strony dowództwa ukraińskiego, które pozwoliło w zachodniej części miasta stworzyć właściwie w pierwszych dniach front obrony. Do tego oczywiście może się nie spodziewano tak autentycznego zrywu właściwie zwykłych cywilnych mieszkańców, ponieważ z braku dowódców, z braku żołnierzy do walki o Lwów stanęli zwykli cywile, przede wszystkim młodzi, studenci, uczniowie, harcerze. Czyli ci wszyscy, których maszyneria armii austriackiej nie wciągnęła w swoje tryby. Tak, to przede wszystkim dlatego, że byli częściowo za młodzi. W sumie ponad 1000 uczestników walk o Lwów było poniżej 17 roku życia. Pani Olgo, jak w ukraińskiej historiografii ocenia się te pierwsze dni próby zajęcia Lwowa? Właśnie pan profesor już troszeczkę o tym powiedział, ale ukraińska historiografia też nie jest jednolita i nie tylko krytykuje się, bardzo często bardzo w taki patosny sposób ocenia się te walki, oceniają się te walki. I mimo tego, że fakty historyczne wskazują, że owszem, były popełnione błędy, to w ostatnich wydaniach na ten temat historycznych ukraińskich można przeczytać, że to była taka zorganizowana, bardzo wszystko było przemyślane, ale tylko ilościowo przegrała Ukraina, przegrali Ukraińcy. Czyli nie krytykuje się tyle strategii, ile zwraca się uwagę na ilościową przewagę Polaków. Zwracam się do Piotra Dymitrowicza. Ukraińcy bardzo często byli poborowymi z tego szerokiego pasa miejscowości, wsi dookoła. Ukraińców miejskich było stosunkowo niewielu. Czy to wpłynęło na walki? No absolutnie tak. Zresztą powiedzmy o tych proporcjach. Lwów to było miasto, które miało ponad 206 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, w tamtym czasie. I ponad 170 tysięcy to byli Polacy, więc nie dziwi, że w momencie, kiedy, że tak powiem, mniejszość próbuje opanować miasto, no to jest jakiś kolosalny opór ze strony Polaków. A odpowiadając na pytanie pana redaktora, ja pamiętam, Jurij Andruchowicz takie piękne zdanie gdzieś napisał, że nie jest dziwne, że Polacy wygrali tą walkę o Lwów, bo oni tam znali każdy kamień, każde podwórko, każdą bramę, bo to było ich miasto, a ci część Ukraińców, którzy brali udział w tych walkach, była spoza Lwowa. Oni absolutnie nie znali tego miasta, więc to też był pewien problem, abstrahując od ilości sił po jednej i po drugiej stronie. Pani Olgo? To jeszcze wracając troszeczkę też do historiografii, bo ukraińskiej historiografii bardzo często się podkreśla również, że Ukraińcy wtedy nie mieli takiego poparcia na Zachodzie, przede wszystkim Francji. To, co jednak było u Polaków i to też wpłynęło nawet na ten duch, nawet na to, że nie było takiego spójnego podejścia do początku tych walk o Lwów, czyli właściwie było podejście, że a może jednak zaczekamy i doczekamy się do tego, że Austria będzie nas wspierała i wtedy to będzie wszystko legalnie. A inni mówili, że nie, my musimy sami wziąć los w swoje ręce i walczyć o swoją władzę. Chyba, zwracam się do pana profesora, chyba nikt nie przypuszczał, że tak duże i silne zdawałoby się państwo rozsypie się dosłownie w ciągu paru dni, mówię o Austro-Węgrzech. Jak wówczas przyjęli i Polacy, i Ukraińcy fenomen, który zaskoczył wszystkich. Znaczy Ukraińcy na pewno na tym stracili, w tym sensie, że oni właściwie aż do końca stawiali na poparcie strony państw centralnych. Zresztą one, sądząc po warunkach traktatu brzeskiego, przynajmniej tych zapisanych literalnie, się opłacało, ponieważ to wsparcie niemieckie, austro-węgierskie uchroniło państwo ukraińskie i obroniło przed inwazją ze strony bolszewików w czasie pierwszej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czyli lutym 18, a listopadem 18 roku. Luty, marzec mniej więcej wtedy wkraczają wojska austriackie i wojska przede wszystkim niemieckie wkraczają i bronią państwa. Później i górują znacząco nad zdemoralizowaną armią rosyjską, ale także potrafią dać łupnia bolszewikom, prawda? Tak, i przede wszystkim to też było ważne. Z drugiej strony oczywiście władze w Wiedniu wcześniej stosowały często metodę dividendum impera i wspierały raz Polaków, czasami też wspierały Ukraińców w tym liberalnym kraju. Ukraińcy mieli pewne prawa, chociażby własną oświatę, własną organizację. Więc oni widzieli w Wiedniu tego patrona czy wsparcie, nie zawsze słusznie, ponieważ Wiedeń też starał się w swoich działaniach nie faworyzować nadmiennie Ukraińców, nie podpadać z kolei Polakom, którymi musiał się liczyć, którzy mieli silną pozycję w parlamencie austriackim. Także to wszystko powodowało, że Ukraińcy stawiali bardziej na państwa centralne i w tym momencie, kiedy ten nagły dla Ukraińców upadek tych państw centralnych, automatycznie stali się w gorszej pozycji, ponieważ w tym czasie na Zachodzie mieliśmy Komitet Narodowy Polski, który uzyskał od mocarstw Antanty poparcie dla państwowości Polski. Poparcie, które Ukraińcy nigdy nie uzyskali. Bo czyli też, to było, można powiedzieć, w dużym stopniu. Bo znaczące. Też nie mieli nikogo chyba, zwracam się do Piotra Dymitrowicza i do pani Olgi, nie mieli swoich przedstawicieli, czy to we Francji, czy to w Wielkiej Brytanii. To nie tylko o to chodziło. Właśnie państwa zachodnie bardziej widziały w Polsce państwo, które może obronić od bolszewików, natomiast nie widziało takiej mocy w Ukraińcach. Dokładnie tak, z tym, że to, że stawiano na państwo polskie, to wsparcie było takie czasami mniejsze, czasami większe, bo ono nie dotyczyło przecież granic. To było tak, trochę mówiono Polakom, no dobrze, no to jak tą bolszewicką nawałę odepchniecie, to w porządku, a ta kwestia granic to później, no bo jak wróci Biała Rosja, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Czyli tak naprawdę Ukraińcy byli na samym końcu kolejki, a przed Polakami była nadzieje na odbudowę Rosji carskiej. No jak nie ma Rosji carskiej, no to trudno, Polacy, no a Ukraińcy w ogóle już w tej optyce się nie mieścili, prawda? Przepraszam, że wejdę w słowo, ale tu jest ważny jeszcze jeden element, mianowicie właśnie stanowisko Rosji. A Rosja, Biała Rosja oczywiście, bo z taką Zachód się liczył, na taką stawiał, Biała Rosja właściwie aż do końca swojego funkcjonowania, to się 1920 roku, gotowa była zaakceptować niepodległość Polski i Finlandii jedynie z tych państw powstałych na gruzach Imperium Rosyjskiego, absolutnie nie Ukrainy. Nie, tego się nie wyrzekła. Tak, tak, właśnie Rosja. Tutaj całkiem się zgadzam. Ja bardzo dobrze, że profesor o tym podkreśla, bo owszem, tak, liczyło się, bardzo mocno się liczyło, a Rosja w ogóle nie uznawała w jakikolwiek sposób. A wasal wyszywany przestał być w tym momencie żadnym atutem, prawda? No dobrze, a teraz opowiedzmy, jak wyglądały te walki w konkrecie. Panie profesorze, jeżeli słucha nas młody człowiek, to jak sobie to wyobrazić? Jak powstanie warszawskie, że front idzie liniami ulic, parków? Jak to wyglądało? Początkowo w pierwszych dniach, mniej więcej do 6 listopada, były to dość chaotyczne ataki na poszczególne punkty oporu z jednej czy z drugiej strony. Dobrze, ale dopiero później powstaje jakiś w miarę regularny. Czy to były pojedyncze wyspy polskie w cudzysłowie ukraińskim morzu, czyli terenach zajętych przez armię, czy też były jakieś dzielnice, które były jedne ukraińskie, które były polskie? Jak to wyglądało? No generalnie w tych pierwszych dniach Ukraińcy mieli opanowane centrum, rynek aż po Sejm Galicyjski, dzisiejszy budynek uniwersytetu, który był najbardziej chyba zniszczonym obiektem w czasie tych walk. Poza tym toczyły się walki o cytadele, także ten front był taki pozrywany. Były już barykady, były miejscami, zwłaszcza w parkach, oczywiście linie takie regularne z okopami, ale też powiedzmy sobie, to nie było na pewno Werdeł. Także ten front w trzecim tygodniu listopada przybrał obraz taki w miarę regularnej linii. Z tym, że oczywiście Lwów cały był otoczony, bo tutaj trzeba dodać, otoczony że opór polski był tylko we Lwowie w zasadzie. Tak, zdecydowanej większości na prowincji, może poza Drohobyczem, wszędzie Ukraińcy bez problemów objęli władzę. Nawet w tych miastach właśnie, w miastach, których w większości władzy mieli Polacy, a Polacy stworzyli tak zwany bierny opór, czyli po prostu odmawiali współpracy z nowymi władzami, zwłaszcza urzędnicy, ale poza tym nie było przypadków oporu. Także całą Galicję Wschodnią, można powiedzieć, prawie aż po San, aż po Przemyśl, objęły w pierwszych dniach listopada, objęła nowo tworzona administracja Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i obsadziły szczątkowe jeszcze wówczas wojska. Także ten Lwów to był taka wysepka oporu. Walki się toczyły jeszcze w Przemyślu i trochę na północy w Lubaczowie i tam pod Chodorowem, ale to były początki. Dopiero później mamy do czynienia pod koniec listopada z takim regularnym frontem, zwłaszcza po tym, jak do Lwowa przybyła odsiecz i z jej pomocą... Nie wybiegajmy tak szybko. Tak. Zwracam się do Piotra Dymitrowicza. Skąd te Orlęta, czyli no, młodzi ludzie, najbardziej pamięta się tych najmłodszych, którzy mieli 9-10 lat, ale domyślam się, że taką główną masą to były chłopaki między 15 a 17 rokiem życia. Skąd oni brali broń? No, z bronią to różnie bywało. Na pewno jest też tak, że zdobyto te, chyba pan profesor o tym wspominał, te składy amunicji, które się znajdowały tuż przy dworcu głównym, dworzec główny zresztą też. A czemu Ukraińcy je oddali? Nie oddali, tylko myśmy je zdobyli. Mhm. I tam... No, ale to wydało mi się, że takiego skarbu trzeba bronić do upadłego. To nie wiem, do pani Olgi chyba. To nie było sił, to broniono. Dobrze, i skąd brali broń? Składy na dworcu, co jeszcze? No, językiem warszawsko-lwowskim kombinowano w różny sposób, więc też podkradano z różnych tam miejsc. Czasami zresztą, i o tym pamiętajmy, że ci chłopcy nie mieli broni. No. Oni też starali się jakieś tam ulotki roznosić, więc to tak w nawiązaniu do tego, co pan profesor mówił, to bardziej przypominało chyba walki uliczne niż jakiś regularny front. Kilka razy przecież dochodziło do zawieszania broni, która zresztą nie była respektowana i przez jedną, i przez drugą stronę. Więc trudno tutaj mówić o jakichś regularnych walkach, które by trwały od 1 do 22, ale o jakichś takich działaniach raczej szarpanych, tak bym to nazwał. A jak wyglądały straty obu stron? Znalazłem wyliczenie, które mówi, że było 550 zabitych Ukraińców i tylko 75 zabitych Polaków. Skąd ta dysproporcja, jak pan sądzi? Pytanie, kto liczył te straty, bo to jest zazwyczaj tak, że w zależności od strony, która to liczy, to... No to jest polskie wyliczenie. Drugi etap walk. 5 przyjeżdża duży oddział strzelców siczowych, 1000 żołnierzy. No i aż wydawałoby się, że to powinno być wzmocnieniem działań ofensywnych Ukraińców. No nie zapominajmy, że drugim takim miastem, które szczególnie pod kresie Witowskiej trzeba było obronić, Witowski, trzeba czyli było dowódca. Dmytro Witowski, tak. No wtedy już mówimy o ukraińskiej UHA, ukraińskiej galicyjskiej armii. Armii z zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Która została proklamowana 1 listopada. No, tak, 13 właśnie się liczy też ten dzień 13 listopada jako powołanie już konstytucyjnego rządu. I ważnym miastem był Przemyśl. Przemyśl, który właśnie łączył też tą część kolejową z Lwowem. I wtedy był wydany rozkaz na zniszczenie mostu przez Sam, żeby Polacy nie mogli dostarczyć do Lwowa swoje oddziały. Niestety tego nie było zrobione przez ukraińskich strzelców sieczowych. Właśnie sił nie wystarczyło i przegrali tą walkę i ten most nie był zniszczony. I właściwie Polacy nadal dostawali przez tą kolej pomoc. Posłuchajmy teraz pieśni, która była bardzo popularna wśród ukraińskich strzelców siczowych, jak z Bieryżan do Kadry. Bieryżany to jest miejscowość, a Kadra, czyli to było powołanie do wojska. Як з Бережан до Кадри січовики манжали, там краялось серденько із горя і печали, там краялось серденько із горя і печали. Там краялось серденько хорунжого Йосипа, як нам сочей зникала та золотая липа, як нам сочей зникала та золотая липа. Thank you. wianok złożyła na usta kozakowi. To pocilunok złożyła na usta kozakowi. Panie profesorze, to podsumujmy może tą pierwszą fazę walk. Dlaczego Ukraińcom się nie udało? Bo mieli za mało sił, nie docenili samoorganizacji strony polskiej i może mieli niedobrych dowódców. Można ocenić, że wszystkie te elementy odegrały swoją rolę w końcowej porażce Ukraińców. Gdyż po pierwsze, no na czele sił ukraińskich w pierwszych dniach stali niżsi rangą oficerowie, porucznicy, którzy nie mieli... czyli sotnicy w języku ukraińskim, którzy nie mieli doświadczenia w kierowaniu większymi jednostkami, w planowaniu sztabowym. A byli tacy? Byli oficerami liniowymi. A byli tacy po stronie ukraińskiej? Jeśli już, czy byli, to byli? Czy później. Tak, czy byli wtedy? Dopiero później. Czemu wtedy nie odbili miasta? Później to siły polskie też uległy wzmocnieniu. Po stronie polskiej też było trochę oficerów. Zresztą ten problem oficerów, braku wyższych oficerów trwał do końca. Wprawdzie państwo hetmańskie nie wsparło bezpośrednio, a później Ukraińska Republika Ludowa nie wsparła bezpośrednio większymi oddziałami walk Ukraińców zachodnich o Lwów, ale jednak wysłano im dowódców, których brakowało, dowódców wywodzących się z armii rosyjskiej. W charakterze niejako kondotierów ukraińskiej chałeckiej armii znaleźli się oficerowie narodowości czeskiej czy niemieckiej. Czyli Deutsche Österreich. No właśnie. Tak, tak, na niższych stanowiskach. Albo od stanowiska sztabowych, bo tego im brakowało. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to oczywiście była kwestia zorganizowania wyszkolenia wojska. Pamiętajmy, że to był okres po 4 latach wojny, kiedy część jednostek składających się z Ukraińców, jednostek armii austriackiej po prostu rozeszła się do domów. Ci ludzie nie chcieli walczyć, więc były czyli problemy ze zmobilizowaniem. Do ukraińskich domów, tak? Tak, wrócili po prostu do swoich wsi. Wreszcie, no oczywiście błędy w dowodzeniu, przede wszystkim nieodcięcie, o czym pan redaktor już wspomniał, nieodcięcie o tej linii kolejowej. Charakterystyczne, że kiedy te oddziały strzelców siczowych przybyły do Lwowa, to wysiadły na stacji w Persenkówce, ponieważ dworzec był zajęty, więc musiały się przebijać do centrum niejako. Proszę, bo nie każdy z naszych słuchaczy zna topografię. Persenkówka, jak daleko jest od centrum? No to jest to jednak... No teraz to nie jest daleko, a wtedy to było, tak, wtedy to 10, było daleko. 20? No być może 15-20 kilometrów, tak, tak. Dobrze, to kolejna kwestia taka. Jak wyglądał stosunek oddziałów ukraińskich na tych terenach, które były kontrolowane do Polaków? Czy to była taka nieufność i widzenie w każdym potencjalnego szpiega albo dywersanta, czy też no, był jakiś modus vivendi pomiędzy obiema grupami? Ukraińskimi wojskowymi i cywilami. Panie profesorze? Przede wszystkim tak, można powiedzieć, że zdecydowana większość administracji cywilnej była w rękach polskich. I w tym momencie władze powołanego państwa ukraińskiego po prostu wezwały tych urzędników do pracy i oni właściwie gremialnie odmawiali wszędzie. To oznaczało dezorganizację, zwłaszcza w pierwszych dniach. Brakowało kadry administracyjnej, to spotkało się z różnymi formami represji, ale czasem i nie. Generalnie można powiedzieć, że przynajmniej w pierwszych dniach we Lwowie był taki okres dość rycerski, potem zdarzały się pobicia, aresztowania, nawet rozstrzeliwania. To do, właściwie badania na ten temat nie były przeprowadzone. Ale z obu stron? Czy no można powiedzieć z obu stron. Bo najpierw Ukraińcy internowali Polaków, a po odbiciu Lwowa w listopadzie 18 roku, a potem w następnych miesiącach po prostu do obozów internowania rozproszonych w Polsce, na ziemiach polskich trafiło, szacuje się, do 15 co najmniej tysięcy działaczy ukraińskich, niezależnie od jeńców. Ja mówię tu o cywilnych działaczach, wielu duchownych grecko-katolickich. Także obie strony stosowały internowanie, nawet liczba internowanych Ukraińców przez Polaków była nawet dużo większa, no bo ona trwała dość długo, do początków 1920 roku. Piotr Dymitrowicz. Pamiętajmy, że w pierwszych dniach walk jednak dowództwo ukraińskie wydało taki rozkaz, z tego co wiem, że należy poddać represjom, między innymi też rozstrzelaniu tych, jeżeli będą padały strzały jakieś skrytobójcze gdzieś tam z okien kamienicy, prawda, ktoś do kogoś będzie strzelał, to się będzie te osoby karało, z tego co wiem, to tak wyglądało. No, natomiast wracając jeszcze do jedno zdanie do tego wcześniejszego pytania pana redaktora, ja jestem święcie przekonany, że determinacja strony polskiej to był ten główny czynnik, który spowodował, że Lwów został w polskich rękach. Ogromna, potężna determinacja tych młodych chłopaków, tych też trochę doświadczonych ludzi z POW czy z polskich kadr wojskowych, tych, którzy mieli na to wpływ, również dowódca, kapitan Czesław Mączyński, myślę, że warto podkreślić, to był jednak żołnierz doświadczony, żołnierz armii austriackiej, prawda? A jak wspominane są te boje po stronie ukraińskiej, jest pani lwowianką, czy w tradycji ukraińskiej w tradycji Lwowie. Ukraińskiej właśnie się mówi, że determinacja ukraińskich wojsk była też mocna. Determinacja to jest dobra rzecz, ale mimo wszystkiego patrzymy na rzeczywistość, a rzeczywistość wygląda tak, że nie tylko determinacją. Wygrywa się w tych czasach. Wojnę wygrywa się, walkę wygrywa się przewagą broni, przewagą ilościową, wsparciem od społeczeństwa, wsparciem od zachodnich państw i tak dalej. Czyli te czynniki akurat wtedy były po stronie Polski, dlatego Ukraińcy przegrali walkę o Lwów i wygrała Polska. Jeszcze był ten problem też, że nie było do końca też, właśnie profesor o tym wspominał, nie było do końca również takiego mocnego wsparcia od Kijowa, wtedy potem hetmanat, potem dyrektoria, ale był też problem ten, że hetmanat, dyrektoria, Ukraińska Republika Ludowa ogólnie walczyła również z bolszewikami, czyli miała wtedy jeszcze inny problem. I właściwie Zachodnioukraińska Republika, ważnym dniem dla Zachodnioukraińskiej Republiki było 22 stycznia 1919 roku. To właśnie ten rok, kiedy powstał akt zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W nocy z 21 na 22 listopada wojska ukraińskie wycofują się z Lwowa. Jaki obszar zajmuje wówczas Zachodnioukraińska Republika Ludowa? To jest obszar pomiędzy Prutem a Dniestrem? Bo tam już powoli zbliżają się bolszewicy. Kiedy właśnie stracili Lwów, to stolicę przyniosła Zachodnioukraińska Republika Ludowa do Tarnopola. Potem, tak, stolica była w Tarnopolu. Potem po Tarnopolu była stolica w Iwano-Frankowsku, czyli wtedy Stanisławowie. Ale te granice też były takie w pewnym sensie wirtualne, tak? Bo właściwie przyjęły się granice Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, które były określone jeszcze na mapce w XIX wieku, w środku XIX wieku. Panie profesorze, jak wyglądała odsiecz Lwowa ze strony oddziałów polskich, które napierały od Przemyśla? Polacy wykorzystali to, że w pierwszych dniach listopada wprawdzie opanowano tereny na prawym brzegu Sanów w Przemyślu. Ukraińcy opanowali te tereny, ale nie wysadzili mostów. 11-12 listopada zajęto Przemyśl i wtedy ta droga stała otworem, droga kolejowa. I co charakterystyczne, zorganizowano odsiec pod dowództwem pułkownika Michała Karaszewicz-Tokarzewskiego, która liczyła prawie 2000 żołnierzy. Co to byli za żołnierze? Z jakich to formacji? Już byli żołnierze, oni się wywodzili częściowo z tych formacji nielicznych, które były tworzone przez zaborców państwa centralne, tak zwane Polnisze Wehrmacht, które tworzył swego czasu pułkownik Władysław Sikorski, co było jednym z powodów konfliktu z Piłsudskim. To były oczywiście części oddziałów ochotniczych, POW zorganizowanych, ta odsiecz, którą początkowo bowiem tę pomoc organizował pułkownik Roja. Ludzie, którzy przeszli po prostu ze służby w armii austriackiej. To były początki formowanego właśnie wówczas w jakimś sensie polskiego wojska. Część z nich zresztą, część formowanego wojska została równolegle skierowana na zajęcie Wołynia. Także nie tylko z odsieczą na Lwów szły wojska, ale też właściwie od drugiego tygodnia listopada zajmowano również teren Wołynia, który wówczas formalnie, zgodnie z traktatem brzeskim, należał do państwa ukraińskiego. Kiedy te oddziały zlikwidowały Zachodnią Ukraińską Republikę Ludową? Te jednostki były coraz bardziej powiększane. Kluczowy był to właściwie marzec 1919 już roku, kiedy to siły polskie zdobywają dzięki poborowi, dzięki zakupom broni na zachodzie, zdobywają przewagę, a przede wszystkim przybycie wiosną 1919 roku tak zwanej Armii Halera, czyli Armii Polskiej sformowanej we Francji z ochotników z Francji, jeńców, ochotników też ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, polskiej narodowości. Czyli to były bardzo silne i bitne i dobrze wyposażone oddziały. Te oddziały właściwie trudno powiedzieć, one nie były za bardzo ostrzelane, bo one brały udział tylko w końcowym okresie wojny, natomiast były świetnie wyposażone, no, łącznie z czołgami. I co jest istotne, mimo że mocarstwa Antanty zażądały, aby te wojska nie zostały skierowane na front z Ukraińcami, to wbrew temu stanowisku zostały na ten front skierowane i one odegrały decydującą rolę w ofensywie wojsk polskich, która w maju właściwie przesądziła losy wojny na korzyść polską. Wprawdzie później mamy do czynienia z tak zwaną kontrofensywą czy ofensywą ukraińską czortkowską, która na chwilę wyparła wojska z terenów już Podola, ale ona się zakończyła, nie dotarła do Lwowa, a wkrótce została zneutralizowana, a następnie wojska ukraińskiej chałyckiej armii w dość zorganizowany sposób zmuszone zostały do przekroczenia w połowie lipca granicznej rzeki Zbrucz. Dodać do tego trzeba, że pomagali jeszcze Rumunii. Czyli trafiły w ręce rumuńskie, tak? Nie, znaczy one przekroczyły rzekę Zbrucz i połączyły się z armią Ukraińskiej Republiki Ludowej. Czyli zostało do zrealizowania tych postanowień, o których mówiła pani Popowicz ze stycznia 1919 roku, chociaż faktycznie nawet nadal te centra władzy pozostały osobne i nadal te formacje pozostały osobne, ale właściwie one znacznie wzmocniły i przedłużyły możliwość funkcjonowania Ukraińskiej Republiki Ludowej, bo ukraińska armia galicyjska była dużo liczniejsza niż siły petlurowskie. Natomiast ci Rumuni w maju 1919 roku zajęli teren Pokucia, czyli tam w okolicach Kołumyni, Karpat Wschodnich dzisiejszych, i też wydatnie pomogli stronie polskiej w ofensywie. Chociaż potem przez jakiś czas te tereny okupowali, nie chcieli się wycofać, jak już wkroczyli. Ale ostatecznie można powiedzieć, że w większym stopniu wsparli stronę polską niż ukraińską w tym konflikcie. Także to wszystko spowodowało, że oczywiście siły ukraińskie nie miały większych szans wobec dużo liczniejszej, lepiej zorganizowanej i lepiej dowodzonej armii Polski. Piotr Dymitrowicz, dlaczego kult Orląt Lwowskich tak głęboko znalazł się w polskiej świadomości zbiorowej? No ja myślę, że same te historie tych pojedynczych chłopaków, takich jak Jurek Biczan czy Antosz Piotrykiewicz, one już same w sobie są tak dramatyczne i tak poruszające, że zapadły w pamięć. Na pewno to, że powstał cmentarz Orląt Lwowskich jako miejsce specjalne, jako miejsce symboliczne, i te obchody w dwudziestoleciu międzywojennym, szczególnie wielkie w roku 1938, ale nie tylko, bo na przykład pierwszą rocznicę już wyzwolenia Lwowa były bardzo, bardzo ważne uroczystości. Ten dramatyzm i to, co podkreślałem, ta determinacja tych obrońców. Pamiętajmy, że to nie dotyczyło tylko tych dni listopadowych, że Lwów przez kolejne przecież miesiące bardzo dzielnie się bronił przed Ukraińcami. Wiosną 1919 roku z pomocą humanitarną, bo tam sytuacja była dramatyczna, przybyła do Lwowa amerykańska misja Hoovera i wśród tych ludzi był niejaki Marian Cooper, który w swoich wspomnieniach z ogromnym szacunkiem pisał o tym. To jest ten facet, który później założył eskadrę kościuszkowską, która ze Lwowa walczyła z bolszewikami. Olga Popowicz, jakie miejsce pamięć o tamtych walkach zajmuje w świadomości Ukraińców? W świadomości Ukraińców to jest bardziej, dotąd to możemy mówić o tej lokalnej historii, bo Zachodnioukraińska Republika Ludowa, walki o Lwów, czy po ukraińsku to brzmi listopadowy czyn, właściwie on bardziej jest właśnie na tej zachodniej Ukrainie obchodzonej, bardziej występuje w tej zachodniej części Ukrainy, ale przez ostatnie dwa lata widzimy, jak w pamięci polityce historycznej Ukrainy Zachodnioukraińska Republika Ludowa powraca na tą ogólnoukraińską scenę i próba wytłumaczenia, dlaczego te walki o Lwów, dlaczego ta Zachodnioukraińska Republika Ludowa wtedy była taka ważna też w tej przestrzeni ogólnoukraińskiej, a nie tylko lokalnej, zachodnioukraińskiej. Panie profesorze, czy było warto? Czy to był element, który wzmocnił tożsamość Polski w okresie międzywojennym, walki o Lwów? Na pewno proszę zwrócić uwagę, że Lwów się stał naprawdę takim symbolem walki Polaków o własne państwo. Jakkolwiek oczywiście można w dzisiejszych perspektywy oceniać, że walki bratobójczej, bo między jednymi mieszkańcami Galicji Wschodniej a drugimi. Ale warto zwrócić uwagę, że chociaż w wielu innych miejscach również cywile walczyli o polskość. W Powstaniu Wielkopolskim, w Powstaniach Śląskich, to jednak tylko we Lwowie stworzono mauzoleum dla obrońców Lwowa. słynny cmentarz Orląt Lwowskich, tylko tam stworzono niejako państwowo stworzono ten kult, częściowo również dzięki świetnej organizacji, samoorganizacji i różnego rodzaju organizacjom i stowarzyszeniom, które dbały o pamięć o tej wojnie o Lwów, również o obronie przed bolszewikami na przedpolach Lwowa, jak Nadwórna. Także to stało się takim symbolem wraz z tym słynnym hasłem Lwów Semper Fidelis, zawsze wierny, po prostu stało się symbolem takiej polskości. Ale pamiętajmy, że wiązało się to z tym, że Lwów nieporównywalnie bardziej niż inne miasta zachodnie czy wschodniej ówczesnej Rzeczypospolitej nadawał się na taki symbol polskości, ponieważ był centrum kultury polskiej ważnym, kluczowym dla narodu polskiego w okresie zaborów. Właśnie dlatego, że mogły się tam rozwijać polskie instytucje. Był Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, uniwersytet spolonizowany. Także ten Lwów był tak arcypolski, że po prostu idealnie się nadawał na ten symbol. Już wcześniej był symbolem polskości i Orlęta Lwowskie jeszcze bardziej wzmocniły ten mitotwórczy potencjał, można powiedzieć, tego miasta. Więc dziękuję bardzo. Dzisiaj w Wieczór Wszystkich Świętych na pewno palą się świeczki na grobach nie tylko polskich obrońców, ale i żołnierzy strzelców siczowych, którzy mają swoją kwaterę nieopodal polskiego cmentarza Orląt. Dziękuję za dyskusję. Wziął w niej udział profesor Jan Pisuliński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Olga Popowicz. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. I pan Piotr Dymitrowicz. Dziękuję pięknie. No, pożegnamy się piosenką o Orlątku Staszka Wielanka, który pokazuje, że lwowska duma potrafiła także ująć serce symbolu warszawskiego folkloru. A ja już dziękuję za uwagę. Żegnam państwa, Piotr Senka. Krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz Lwów. Ja biłem się tak samo, jak starsi, mamo, chwał. Tylko mi ciebie mi polski żal, tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Z prawdziwym karabinem pierwszych stałem czar. O nie, płacz nad swym synem, że za ojczyznę padł. Z krwawą na piersi plamą odchodzę dumny w dal. Ciebie, mamo, tylko mi polski żal, tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Autopromocja. Jutro muzyka ciszy zamiast listy przebojów od 19 do 22. A lista pojawi się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy